و من یتول الله و رسوله و کسی که دوست دارد الله و فرستاده او را کسی که دوست دارد الله و فرستاده او را و الذین آمنوا و آنانی که ایمان به الله و به پیغمبرش آوردند. این مردم چی هستند؟ فهم حزب الله. و من یتول الله و رسوله فهم حزب الله. آنانی که الله و پیغمبر را به دوستی گرفتن اینی حزب الله هست. و الذین آمنوا و آنانی که مسلمانان را به دوستی گرفتن نتیجه از ایسی چی می شود؟ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَيْ مُؤْمِنًا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا. أي مؤمنان لا تتخذوا نجرد الذين اتخذوا آنان که گرفتن دینکم ارزش های شما را دین شما را هزوان به مسخره و لعبن به ساتری دینتان را به تمسخر و به ساتری گرفتن اونا را نگیرین. من الذين اوتوا الكتاب از آنانی که برشتاده شده کتاب من قبلكم پیش از شما والکفار و مشرکین را اولیاء دوستان و اتقوا الله از الله بترسید ان کنتم مؤمنین اگر مسلمان هستین از الله بترسید اگر مسلمان هستین. عجیب است در توپ کلمه طیبه را نوشته میکرد پایین مندازه بازم برش دوست میگی؟ قرآن کریم را تشناب مندازه بازم دوست برش میگی؟ شخصیت پیامبر کارتونش برد میکشه چاپش برد میکنه این رهبرای فاسد و بوش از او دفاع میکنه بازم برش دوست میگی؟ الله میگه نگی این تأویل نمیشود. ببینی از برای خود تحریف نکنن به تأویل نمیشود. يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنان لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم نجرد آنان را که گرفتن دین شما را هزوان و مسخره و لعبن به ساتری ساتری توب ساتری نیست قرآن نگه و لعبن. من الذين اوتوا الكتاب از آنان که داده شده ایشان را کتاب من قبلكم پیش و الكفار مشرکین را اولیاء دوستان و اتقوا الله از خدا خود بترسید آخر میمورید ان کنتم مؤمنین. و اذا نادیتم الى الصلاه و چون آواز بکنین به سوی نماز اتخذوها هزوا نماز تا مسخره میگیرد و لعبا و ساتیری میگیرد. ارگاه شما الله اکبر الله اکبر بگید میگه یعنی آواز شما گم خواهد شود که الله اکبر تو دشمنی دارد که مساجد تو دشمنی دارد. این مردم دوست میگیرن. شما وارد به روز گذشته در بی بی سی یک بحث را شروع کرده بود میگه خطر بزرگ بر ما از پاکستان به خاطر ازی است که اردویش اسلامی است. به خاطر چی؟ به خاطر که در مراکزش مساجد است. در مراکزش مساجد است. که یک مسجد نمونه دشمنی. اتاتورک آمده بود اولین دشمنیش که مسجد شروع شد دروازهش بند بکنن. کمانسا اولین دشمنیش که مساجد شروع شد و کسایی که به مساجد می رفتن. بنان این موضوع عادی نیست. و اذا نادیتم الى الصلاة ارگاه شما آواز برید به سوی نماز اتخذوها میگرن امو آواز را همین نماز را هزوا و لعبا و مسخره و بساطری ذلك بانهم قوم لا يعقلون. به خاطر این کار همه که مردم هستن بسیار بیعقل قوم هستن که عقل ندارن. به این گپ تو خود دین ضعیف نمی شود. به این گپ تو خود دین از بین نمی رود. ایتی کسایی ما داریم که نماز نمی خوانه به خاطر از این که از چوکی دور نشوند. ایتی مردم بسیار زیاد داریم خود دیروز مسلمان امروز مرتد نماز چرا نمی خوانی؟ باز نگوی که صاحب اون نماز خوان است. قل بگو یا اهل الكتاب ای اهل کتاب هل تنقمون منا چه عیب دارید با ما؟ چه عیب میگیرید با ما؟ یا اهل الكتاب ای اهل کتاب هل تنقمون منا چی زد میکنید با ما؟ چی عیب میگیرید بر ما؟ الا ان آمنا بالله مگر اینکه ایمان آوردیم به الله دیگه خورم دفعی نداریم. که تو ما چی زد شروع کردیم؟ که تو ما چی مشکل انداختیم؟ جزئی که ما ایمان به الله داریم و ما انزل الینا و آنچه که الله به سوی ما نازل کرده و ما انزل من قبل و آنچه که الله نازل کرده پیش از ما و ما نگهبان از ارزش هستیم و مهیمنا علیه اوجا بریم. بگو به اهل کتاب چرا از ما انتقام میکشید؟ چرا با ما ضد میکنید؟ چرا با تنقیمون؟ ببین از ماده نقمت در اصل به معنای انکار کردن چیزی است.

از این خاطر قرآن میکنه میگه لولا ینهاهم الربانیون والاحبار، چرا من نمی کنه ایشان را الربانیون همون خداپرستانی که در کلیسه ها ششن، چرا این آواز خود را بلند نمی کشن؟ والاحبار و اون مردم های علمایی که داد از علم می زنن، عن قولهم الاسم، از گفتنشان سخن گناه و اکلهم الصح و از خوردنشان مال حرام را، لبئس ما کانوا یصنعون، چقدر بد از آنچه که می کنن، چقدر بد از آنچه که می کنن. در اینجا غیر مستقیم ببینید که قرآن کریم دو بار این کلمه سحت و همچنین عدوان و تختنشان به طرف گناه ذکر می کند. همیشه در باب گناه و تجاوز اینا کوشش می کنند و مال حرام را می خورند. سحت در اصل به معنای جدا کردن پوست و هم به معنای شدت گرسنگی، سپس به هر مال نامشروع مخصوصا رشوت گفته می شود. بنابراین سحت مال است که پوست جامعه را میکنه با واسطه از او، رشوت مال است که پوست جامعه را با او کنده میشود، سود مال است که پوست جامعه را و ارزش جامعه را با او میکنند. و بئس ما کانوا یعملون یصنعون، چقدر بد آنچه که اینها میکنند. از جمله یکی بدی هایش که اینا به طرف گناه و تجاوز و گرفتن مال حرام میدوند، یکی از اینها را قرآن کریم غیر مستقیم بر ما بیان میکنه و میفرماید و قالت الیهود ید الله مغلوله، و گفتن یهود دست خدا به زنجیر بسته شده. ید الله مغلوله، دست الله مغلولتون به زنجیر بسته است. غلت ایدیهم، بسته با دست های ایشان. و لعنوا بما قالوا، و دور شدن از رحمت الهی بما قالوا، بخاطر این سخن. بل یداه مبسوطتان، بلکه دست الله، دست های الله گشاده است. ينفق کیف یشاء، خرچ میکنن طوری که الله میخواهد. ببینین که امام طبرانی از ابن اسحاق با وقت حضرت عبدالله ابن عباس روایت میکنه که مرد از یهود گفت که ببین ای پیغمبر، پروردگار تو بخیل است و خرچ نمی کند، پروردگار تو بخیل است خرچ نمی کند، چرا دستهایش بزنجیر است؟ الله میگه که ولت ایدیهم، بسته با دستهای از اینها، دستهای از اینها بسته باد. ولو عینو، دور شدن از رحمت خداوند متعال بما قالوا، به این سخن رکیکشان. بل یداه مبسوطتان، بلکه دستهای الله گشاده است. ينفق کیف یشاء، خرج میده طوری که بخواد. تو چطوری تو جرأت میکنی به الله چون این سخن را میگویی؟ این نکته چند چیزی دارد. اولی که دستهای خداوند متعال که در قرآن کریم میاد، ما ایمان بیداریم که وقتی که الله میگه دست و ای اقرار میکنه، ای را به قدرت ترجمه نمی کنیم، ای را به علم ترجمه نمی کنیم، بلکه باور ما به ایست که لیس که مثلی شیء و هو السمیع العلیم، به الله دست است کما یلیق به شأنه، طوری که به او سیزنده است، نفیش نمی کنیم، تعطیل هم نمی کنیم، تشبیه هم نمی کنیم مثل دست ما واره. یک تعبیر. دوم ای که تحریف هم نمی کنیم، دست را به علم و به قدرت ترجمه نمی کنیم، این کارم نمی کنیم. مذهب ما علمی است که به الله آنچه صفتی که آن نامی که الله خود گذاشته ما او را تایید می کنیم، ولی از تشبیه و تمثیل چی می کنیم؟ ابا می ورزیم، نمی گیم که دست خدا مانند دست ماست، و نه هم تعطیل می کنیم که نه ندارد، و نه هم تحریف میکنیم این که دست خدا یعنی قدرت خدا، این رقم ترجمه نمیکنیم. بلان اینا گفتن دست خدا چی است؟ بزنجیر است. الله می قلت ایدیم، دستای خودشان بزنجیر باد، و با این سخنشان که به حریم الله تجاوز میکنن از رحمت خدا دور شدن، بلکه دستای الله چی است؟ گشاده است. ينفق کیف یشاء، خرج میکنه الله طوری که میخواهد. ولی یزیدن کثیرا منهم، و هر آن می افزاید درباره کسی از ایشان ما انزل الیک، از آن کلامی که نازل شده به سوی تو من رب که از طرف پروردگارت، طغیانا و کفرا، نافرمانی و کفر را. هر قدر قرآن بیاید نازل شود و شریعت خدا گسترده شود، یهود در مقابل چی میشه؟ ولی یدیدن کثیرا منهم، در کفرشان افزودگی میاد. در رابطه با دین تو نمیشه که دین زیاد به اینها اصلاح شوند، چون این نیست. و القینا بینهم العداوة والبغضاء، و انداختن در میان ایشان العداوة دشمنی و البغضاء و کینه و کدورت را، الى یوم القیامت، تا روز قیامت. بدبخترین مردم که دشمنی زیاد دارن در میان از اینها است. کلما اوقدوا نارا للحرب، هرگاه می افزودن آتش را برای جنگ در میان مسلمان ها، اطفاها الله، فرو می نشاند آن را خداوند متعال. هر قدر ائتلاف بکند بر ضد اسلام، اطفاها الله، الله اون را چی میکنه؟ گلش میکند. این ممکن نیست که به نتایجشان برسد. و یسعون فی الارض فسادا و می شتابن در زمین برای فساد و تباهی، والله لا يحب المفسدين، الله فساد کنندگان را دوست ندارد. هر قدر اسلام نافذ شد، ولی دیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا و کفرا، دین به طرف گسترش و حاکمیت برود، در برای از اینا کفر از اینها بیشتر شده میرود. یک دوم، ای تو فکر نکنیم که اینها یک پارچه هستند. و القینا بینهم العداوة والبغضاء، در میان خودشان الله دشمنی و کینه و کدورت را انداخته. و ای تو هم نیست که یک وقته یک وقت نیست، بلکه تا به روز قیامت ای دوام پیدا خواهند کرد. بناهن یکان بار الله جل جلهو از میان خودشان زمینه ای را مساعد میکنه که مسلمان ها تقویت شوند. هرگاه آتش را بر ضد مسلمان ها بیافروزند، اطفاها الله، الله او را گل میکند، الله او را گل میکند. و در حدیث پیامبر خدا علیه السلام هم میگه که پیامبر خدا علیه السلام از الله تقاضا کرد که پروردگارا بر ملت من، بر امت من دشمن را چنین تسلط نده که اینها از بیخ کنده شوند و قلع شوند. و الله این دعای پیغمبر را قبول کرد. دشمن هیچگاه به مسلمانان تسلط تام را پیدا نمی کنند. الله این وعده را به پیغمبر خدا داده. اطفاها الله، الله او آتش را گل می کند. و یسعون فی الارض فسادا، صفت از این هاست که در زمین همیشه به طرف تباهی کوشش می کنند و الله فساد کنندگان را دوست ندارد. ولو ان اهل الكتاب، و اگر اهل کتاب آمنوا، ایمان می آوردن و تقوا، و پرهیز می کردن از این شرک و از این بدبختی، از تحریف در دین، لکفرنا عنهم سیئاتهم، البته دور می کردیم از ایشان سیئاتهم، گناهانشان را، و ادخلناهم، و خامخا داخلشان می کردیم جنات النعیم، در باغهای پر نعمت. الله یک اگنوان برش می دهد، الله با قواره از اینها دشمنی ندارد. ولو ان اهل الكتاب، اگر اهل کتاب آمن، ایمان می آوردن و تقوا، و از مخالفت با شریعت اسلام دست دار می داشتن، لکفرنا عنهم، البته دور می کردیم از ایشان سیئات این گناهانشان را، دو اجر الله برش می داد، ولادخلناهم، و خامها داخلشان می کردیم جنات النعیم، در باغهای نعمت. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل، اگر اینها قائم می داشتن تورات و انجیل دا، و ما انزل الیهم، و آنچه که بر ایشان نازل شده من ربهم، از پروردگارشان، لأکلوا من فوقهم، البته می خورن از بالای سر خویش، و من تحت ارجلهم، و از زیر زمین، از زمین هم می خورن و از آسمان هم نعمت های فراوان بر اینها نازل می شد. منهم امه مقتصده، از ایشان مردان براه راستن، میانه را وجود دارن، و کثیر منهم ساء ما یعملون، و بیشترشان بعد از آنچه که میکنن. خداوند متعال برش ای را میدهد که اگر اینا ایمان می آوردن تو فایده میکردن، گناهشان بخشیده میشد و به جنات نعیم هم داخل میشدن. در تعالی از این، اگر تحریف در انجیل و تورات نمیکردن، باز هم زمینه به ما انزل الله که قرآن کریم تطبیق میشد. از اوج خرابی اینا شروع کردن، بنان ایمان اصلا در اینها نیست که به طرف خوبی دار خوردن. اگر چنین کار میکردن که به تورات ایمان میآوردن و او را اقامه میکردن، انجیل را قبول میکردن و قرآن را قبول میکردن، در دنیا الله جل جلاله نعمتها را از بالای سرشان برشان نازل میکرد. و همچنان بر زمین را برشان سبب معیشت خوبی قرار می داد. ولی اندکی از اینها مردمیان میار نرواستند، بسیار کم مسلمان می شود از اینها و اکثرشان بعد از آن چه که می کند. پس ما چی بکنیم؟ اینها خو این رقم هستن. الله میگه یا ایها الرسول، ای پیغمبر، بلغ ما انزل الیک من ربک، برسان آنچه که بر تو نازل شده من ربک از پروردگارت. وظیفه ما چی است؟ بلغ ما انزل الیک. پیغمبر چی میگه؟ بلغ عنی ولو آیه، یک آیه را هم از ما یاد گرفته باشین به مردم برسانیم. ایجان میگه که یا ایها الرسول، ای پیغمبر، ای فرستاده، فرستاده، بلغ، برسان ما انزل الیک من ربک، آنچه که تو نازل شده از طرف پروردگارت. ما ببینید عام است، بلغ برسد ما انزل الیک، جمیع ما انزل الیک، کل آنچه که الله بر تو نازل کرده. بدون اینکه یک پهلویش برسانی پهلوی دیگه نقص وجود داشته باشه. و این لن تفعل، و اگر چنین نکردی، فما بلغت رسالته، پس تو نرسانی پیغام او را. فإن تفعل، اگر چنین نکردی، جمیع ما انزل الله را به مردم نرساندی، فما بلغت رسالته، پس تو نرساندی پیغام او را. والله یعصمک من النار، در راه تبلیغ دین الله تو را نگاه میکنه از شر مردم. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، هر آن الله کامیابی نمیدهد گروه کافران را به اینکه تو را به قتل برساند. پیغمبر خدا علیه السلام پیش از این آیت پیرادار داشت و صحابه پیامبر ایران نگاهداری میکردن. وقتی که این آیت نازل شد، باز مبارک از اون دروازه تلکین خود سر بیرون کشید و برای پیرادار گفت که برین خانت برین، الله جل جلاله دیگر من بعد مرا نگاه میکند. الله داری ببینید که امام نیشاپوری میفرماید که مراتب تبلیغ در حدود 6 نوع است. اولش که کسی میخوای پیام دین برش برسونی، به اشاره برش برسان. یک کافر میاری و کشور اسلامی رو برش نشان میدی، مسجد رو برش نشان میدی که اینی عبادت ماست، اینی اخلاق ماست، اینی روند ماست، کفایتش میکند. یکان بار به عبارت برش میرسانی، برش میگی اخلاق دین و باورهای ما اینطور است. یکان به تأدیب برش میرسانی، ادب برش میدی، به این عنوان که تحلیل کوکتش، باد اخلاقی ما بلندتر از شماست، به خاطر اینی بیاین ادب مراد بکنیم. حقوقی که ما برای پدر و مادر قائل هستیم و شما قائل هستیم چقدر تفاوت دارد؟ حقوقی که ما به همسایه قائل هستیم شما قائل هستیم چقدر تفاوت دارد؟ حقوقی که یک انسان به تشنام میره و مسلمان میره چقدر تفاوت دارد؟ عجیب است، یک قطار میشین در تشنام و اخبارم باز میخوانند. این عدد و اما مسلمان رو بین که به تشنام میره به چه شکلش، مسلمان غسل میکنه چی رقم، اونا میکنن چی رقم. این مسائل را، این مسائل ادبی را یک تحلیل بکنن و واسطه از این ارزش دینیتون را بلند ببرن. و سومشون تعلیم است، زمینه مساعد بکن که کافر و بیدین باید بفهمد تبلیغ تعلیم دین یکی از مفاهیم بزرگی تبلیغ است و باید در این کوشش بکنیم در همه شونش. بعد از این باز تزکیه است. وقتی کسی که رساندی بازیلایش نمی کنی فلانت پوانتون خوان گفت خلاش، نه چه بسا از مردم پوانتون نمی خوان خود تزکیه نشدن. از این خاطر یکی از مسائلی که مسلمان ها با او زیاد نیازمند است و او را هم باید برسن مسئله تزکیه است. علم داره خو تزکیه نشده، این یک مشکلی بزرگی است. از این خاطر باید علم انسان بگیرد و در مجالسی بگیرد که با واسطه از او تزکیه هم صورت بگیرد. علم تنه که انسان اگر بعد از کتابا میگیرد با نمیتونه که او را تزکیه بده، بلکه مجالس است، مجالس دینی تزکیه کننده است. تزکیه هم یکی از بخشای تبلیغ است. تزکیه که صورت گرفت، پنجمش تحلی است. بعد زیور میتیشه، بسه آرایش خوب برش میتی و آرایش بد را از پیش میگیری، زیور خوب را در بربنش جاگزین میکنی. و این کل نکات با قوت نبوت و رسالت و روحی میشود. اگر میخوان این مراحل تای شود، این مفتکی نمیشود. تا که انسان در خود طریقه پیغمبر را زنده نکند. هر کسی که میخواد که تحلی بدهد خود را و دیگران را، تزکیه کند خود را و دیگران را، تعلیم دین بگیرد، تأدیب بگیرد از ادب دینی و پیام خدا را به مردم برساند و اشارتا و عبارتا، ضرورت داریم که چی بکنیم؟ به سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مراجعه بکنیم و از این طریق تزکیه را برسانیم. پیغمبر خدا میگه که یا ایها الرسول، ای پیغمبر، بلغ ما انزل الیک، برسان جمعی آنچه که بر تو نازل شده من ربک از طرف پروردگارت. اهل تشیع در زیر از آیات نوشته میکنن که مرادش ولایت و امامت حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه است و این آیات در غدیر نازل شده. از اینکه وقت ما کم است، یک رساله بسیار جالبی در باب الغدیر نوشته شده و عقاید اهل سنه و جماعت و این موضوع دقیقا تحلیل شده. اگر خدا فراموش نکرد صبح انشاءالله یک دانشخواد آوردم و شما میتونید او را از کتابخانه رسالت بگیرین و تمام موضوع در اوجا صورت گرفته. تحریفی که در اینجا صورت گرفته دقیق است. پیغمبر خدا علیه السلام بلغ ما انزل الیک، کل آنچه که الله به تو نازل کرده او را برسان، او را برسان. بعد از پیغمبر خدا علیه السلام در حجۃ الوداع در حضور 140,000 اصحابش، از 118 تا 140,000 روایت میاد، در محضر امق صحابه گفت که یک نصیحت میکنه، حقوق الله را، حقوق همسر را، حقوق همسایه را، روابط بزرگ دینی را که امروز علمای سیرت نوشته میکنه، میگه قانون اساسی مسلمان ها. امتی یک خطبه را پیغمبر خدا ارشاد داشت. بعد تأخیر فرمود که هل بلغت، آیا ما رساندم این دین را؟ اصحاب پیامبر خدا گفتن که بله، تو رساندی دین را، ادیت الامانه و نصحت الامه. بعد اللهم فاشهد، پروردگار تو عالی گواه باش، پروردگار تو گواه باش که این دین را رسانده و در این دین خیانت صورت نگرفته و تمام وضعیتش پیش رفته. این گف را سه بار پیامبر خدا علیه السلام گفت. بعد فرمود که او مردم، شما این پیام ها را به دیگر آباز می رسانیم، این پیامی که من گفتم برای آنانی که حضور ندارند در این مجلس به اونها باز می رسانیم. روی این نکته، مسئله امامت مسئله نیست که 120,000 اصحاب پیغمبر علیه السلام این خبر شوند که حضرت علی ابن ابی طالب را پیغمبر خدا تعیین کرده به نص، بعد از این کلش در رابطه با سکوت اختیار بکند و امر پیغمبر خدا علیه السلام رو زیر پای بکند و بروند برخلاف پیغمبر خدا حضرت ابوبکر صدیق و خلیفه تعیین بکند. این چنین کار امکان ندارد، چنین ردت امکان ندارد، چنین عقب نشینی از این دین امکان ندارد. بر علاوه از او صحابه که اقدر دقیق هستند که گروه های مرتد وجود دارد، مشکلات فراوان وجود دارد، صحابه میگن که حضرت اسامه را رای نمی کنیم به طرف روم به خاطر که خود ما مشکل داریم. حضرت ابوبکر چی میگه؟ اگر گوشتای مرا پرنده های آسمان ببرد خیر است، ولی امر پیغمبر باید نافذ شود، امر پیغمبر باید نافذ شود. اون صحابه ای که در بین خود جنجال داشتن گفتن که من امیر و من کم امیر، شما از خود پاشا داشته باشین، ما از خود داشته می باشیم. و حضرت ابوبکر صدیق امر قمه که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم از پیغمبر شدیدیم که الائمت من قریش، ائمه از قریش، جای بجای سکوت میکنن، گفت که تسلیم شدیم. چنین صحابه عظیم پیامبر و ای امر پیغمبر را ترک بکنه، استغفرالله، یک در هیچ ما قالب جور نمیه، قالب فکری که انسان دقیق شود. بنابراین در ایجا این نیست که بلغ ما انزل الیک این معرض بوده باشه که ائمه ما این می هسته، رهبرای وسیعه های ما اینی هسته، این صحیح نیست. پس تعصب کسی که خرص میده او دوم بحث است، تعصب باید نکنیم. بنابراین حق موضوع امیست که این خلافتی که ما شما صاحب از او شدیم و پیغمبر خدا بر ما که خود رو بگیرید به نواجد به اون دندانه محکمتان روشی ازی اصحاب را، این گفی عادی نیست و این موضوع به این شکل نباید تفسیر شود. اگر میخواین که این موضوع را دقیق‌تر بگیرین، لطف بکنین و دو مرجع به تفسیر امام آلوسی روح المعانی و به تفسیر منار از رشید رضا و به تفسیر فخرالدین رازی اینجا ملتفت شوین و بروین انشاءالله تفصیلی موضوع را اونجا پیدا میکنین. یا ایها الرسول، ای پیغمبر، بلغ ما انزل الیک، برسو آنچه که بر تو نازل شده من ربک از طرف پروردگارت، و ان لم تفعل، اگر چنین نکردی، فما بلغت رسالته، پس تو نرسانی پیغام او را، و الله یعصمک من الناس، الله تو را از شر مردم نگاه میکند. ان الله لا يهدي القوم الكافرين، الله هدایت نمیکنه گروه کافران را، الله گروه کافران را هدایت نمیکنه که تو را به قتل برساند. قل بگو ای پیغمبر، یا اهل الكتاب، ای اهل کتاب، لستم على شيء، شما نیستید بر چیزی از حق، حتی تقیموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم، تا استوار دارید پیام تورات و انجیل و آنچه که الله به سوی شما نازل کرده. یکی از برادرها سوال کرده بود که خود قرآن کریم جاهای متعدد به پلورالیسم دینی دعوت میکند، چون این نیست از این آیات دقیق شمارش. قل یا اهل کتاب، بگو ای اهل کتاب، لستم علی شیء، شما نیستین بر چیزی از حق، حتی تقیم التورات، تا استوار دارید تورات را و الانجیل، انجیل را استوار دارید، بنان در تورات انجیل ببین تحریفش را ختم بکن و صفات متعال پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم که ذکر شده او را از تورات انجیل بگید، لوجا تحریف نبیاد. و ما انزل الیکم، آنچه که الله نازل کرده به سوی شما، مهیمنا علیه، و بر تورات انجیل نگهبان است. غلطی تورات انجیل از قرآن اصلاح بکن، من ربکم از طرف پروردگار شما، ولی یزیدن کثیرا منهم، البته بیفزاید درباره زیاد از ایشان، ما انزل الیک، آنچه که نازل شده به سوی تو من ربک از طرف پروردگارت، طغیانا نافرمانی و کفرا کفرا، فلا تأس علی القوم الکافرین، پس افسوس نکن بر قوم کافران، افسوس نکن بر قوم کافران، کل بخو جنت نمی رود، امکان ندارد. تو چی بکو؟ پیام دینی تا برسان، بلغ ما انزل الیک، بگو برسان که کتاب مهیمن علیه، یه قرآن نگهبان است بر چی؟ برای کل ادیان دیگری. آله اگر کسی این پیام تا قبول کرد، اگر قبول نکرد، فلا تأس علی القوم الکافرین، افسوس مخور بر قوم کافران، قبول نکرد قبولش نبکنه. الله جل جلاله باز را باز میکنه برای تمام انسان هایی که به هر عقیده بوده باشند، دار برش باز میکنه و آنچه که سبب اصلاحشان و سبب عزتشان و سبب نجاتشان است، اون را بر ما معرفی میکند. ارشاد میدارد ان الذين آمنوا، هر آنانی که ایمان آوردن یعنی مسلمان هستند، و الذين هادوا، و آنانی که یهود هستند، و صابئون، و آنانی که صائبی هستند، از هر دین بر خود حصه حصه گرفته بودند، یا به دین حضرت ابراهیم علیه السلام حنیف مانده بودند، یا به دین حضرت نوح علیه السلام بودند، و یا هم پیروی زبور بودند، و نصارا، و آنانی که نصرانی هستند، من هر یکی از آنها آمن بالله، که ایمان آورد به الله، به وحدانیتش.